mecnun, sevda ile tuketun, gurbet elde gençlun, sevda ile tuketun, sana değil nazlı yar, kendime yazu ketun, kendime yazu ketun, sana değil nazlı yar, kendime yazu ketun, kendime yazu ketun. Gene karanlık bastı, aldı bir darlık beni. Gene karanlık bastı, aldı bir darlık beni. Aylar seneler geçse, daha unutmam seni, daha unutmam seni. Aylar seneler geçse, daha unutmam seni, daha unutmam seni. Doktorlar olmaz çare, derdumun yok ilacı. Doktorlar olmaz çare, derdumun yok ilacı. Dayanmıyor yüreğim, kanıyor acı acı, kanıyor acı acı. Dayanmıyor yüreğim, kanıyor acı acı, kanıyor acı acı.